У эфіры радыё Свабода. У Менску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Суд савецкага раёну Менску аштрафаваў моладзевага актывіста Артура Фінкевіча на 500 000 рублёў за хуліганства. Менскі міжгарнізонны вайсковы суд адмовіўся прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву войска Франа Кавячоркі. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падрыхтавалі пасланне грамадзянам Беларусі аб спосабах мінімізацыі фінансава-эканамічнага крызісу. МЗС Польшчы прыняло дакумент пра фінансаванне Белсату. У 2009 годзе канал атрымае 4,5 мільёны еўра. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. В эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Министерство финансов США обнародовало план, мэта якого выкупить у банков неликвидные активы, что послужили причиной теперешнего кризису. Меркуется, что на первом этапе у банков может быть выкуплено так званых дренных активов на сумму 500 миллиардов долларов. Урад кладзе ў праграму да 100 мільярдаў, што, як мяркуецца, дазволіць прыцягнуць прыватныя інвестыцыі. Еўрапейскія і азіяцкія біржы рэагуюць на гэта паведамленне ростам. Паліцыя Грузіі арыштавала некалькіх сябраў апазіцыі па абвінавачванні ў нелегальным трыманні зброі. Паводле паліцыі гэта 10 чалавек, некаторыя з іх належаць да дэмакратычнага руху «Аб'яднаная Грузія», які ўзначальвае былая старшыня парламенту Ніно Буджанадзе. Буджанадзе заявіла, што ўлады распачалі кампанію тэрору. Грузінская апазіцыя рыхтавалася правесці 9 красавіка серыю акцыяў пратэсту з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі. Вышэйшыя прадстаўнікі Еўразвязу і Украіны дамовіліся сёння аб сумеснай працы ў рэфармаванні ўкраінскай газатранспартнай сістэмы. Такое рашэнне было прынятае ў Брусэлі з удзелам прадстаўнікоў газавай індустрыі і міжнародных фінансавых арганізацыяў. Расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін назваў украінскі план непрафесійным. Гаворыць з журналістамі ў Сочы, Пуцін падкрэсліў, што Масква павінна будзе перагледзець свае дачыненні з еўрапейскімі партнэрамі, калі яе інтарэсы ў газавых перамовах Украіны з Еўразвязам будуць ігнараваныя. Не менш як 25 чалавек загінулі і 30 былі паранены пры выбуху ў правінцыі Дыяла на захадзе Іраку. Тэрарыст-самазабойца ўзарваў бомбу на пахаванні ў раёне, дзе жывуць пераважна курды. Падрыўнік-самазабойца сёння ў сталіцы Пакістану Ісламабадзе забіў сябе і паліцэйскага. Паводле паліцыі, ён прайшоў пешкі і кінуўся на ахову, калі тая спрабавала спыніць яго перад уваходам у паліцэйскі пастаронак. Прэзідэнт Турцыі Абдулла Гюль прыбыў сёння ў Багдад. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Менскі міжгарнізонны вайсковы суд адмовіўся прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву войска Франа Кавячоркі. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падрыхтавалі пасланне грамадзянам Беларусі аб спосабах мінімізацыі фінансава-эканамічнага крызісу. МЗС Польшчы прыняло дакумент пра фінансаванне Белсату. Гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Суд савецкага раёну Менску пакараў грашовым штрафам у 500 000 рублёў лідара маладой Беларусі Артура Фінкевіча, які ўжо адбыў 3 дні ў ізалятары і рыхтаваўся да далейшага арышту. Як тлумачыць актывіст тое, што яго зноў не адправілі за краты, высвятляў Алег Груздзіловіч. 525 тысяч рублёў. Гэткім штрафам савецкі суд Менску пакараў Артура Фінкевіча, лідара незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь», якога арыштавалі яшчэ 20 сакавіка. Нагадаю, 3 дні актывіст адбыў у ізалятары на Акрэсіна і сёння ў судзе быў гатовы туды вярнуцца. Даючы суду тлумачэнні, Артур Фінкевіч наўпрост звязаў сваё затрыманне з днём волі. Мне склалі пратакол, што я матерыўся, што я там невядома што, гэта поўная хлусня. С гэтымі словамі абсалютна не згодны і лічу, што гэта ўсё было зроблена наўмысна толькі з той мэтай, каб не дапусціць майго ўдзелу ў арганізацыі масавага мерапрыемства 25 сакавіка на дзень волі. Таксама пры гэтым прысутнічаў супрацоўнік КДБ Роман Сівухін, які займаецца пастаянна масавымі мерапрыемствамі. Міліцыянты Геннадзь Гасцаловіч, Сергей Сінеевіч, Кірыл Кіслоў і Юрый Каралькоў распавялі суду пра тое, як адбыўся іх канфлікт з Фінкевічам. Паводле сведак, 20 сакавіка пасля службы яны накіраваліся ў кафе «Санша Панса» і выпадкова на ганку кафе сустрэлі Артура Фінкевіча, які нібыта быў нецвярозы, наступіў наступіў аднаму з іх на нагу ды пачаў нецэнзурна выражацца. Пры затрыманні Фінкевіч сам паваліўся на зямлю, паведаміў міліцыянт Хасцеловіч. Метров 30 падземны пераход. Вот он побежал туда, в подземный переход. Мы побежали дальше. В подземном переходе Фінкевіч упал. Ну, естественно, когда упал, догнали, подняли его. Он там дальше продолжал выражаться нецензурной брани. Потом сотрудники по форме, которые появились, вот они задержали Фінкевіча, он был доставлен в Советский Союз. Адвокат Павел Сапілка у суді адзначыў, што падобныя справы з актывістамі апазіцыі, калі яны пачынаюць нібыта лаяцца матам на міліцыянтаў, адбываюцца рэгулярна напярэдадні масавых акцый. Адвакат звернув увагу суду на тое, что показания милицианту суперечили протоколу, складенному одразу после затримания Фінкевіча. Судья Людмила Севастьяна, однако, признала активиста виноватым у дробном хулиганстве. Тое, что ему присудили только грошовый штраф, Артур Фінкевіч тлумачить конфликтом внутри улады. Мне подается, что змагаются два клана. Перший клан спробує неким чином нейтрализовать, закрутить гайки, а другие спробує неким чином показать всякую такую либерализацию. Сутность от этого всего целком абсолютно не меняется. Одно, что трое суток довелось провести на кресте. Но дякую Богу, что хоть так, что я здолею присутничать на акции 25 соковика на День воли. Лидер руху «Молодая Беларусь» Артур Фінкевіч будет сегодня гостем «Ночной свободы». «Ночная свобода». Кожный будний день от 22 годины. Мы расскажем так само про то, как солигорские улады застерегают от поездки в Минск на День воли у Владимира Шилу, батьку молодого активиста Ильи Шилы. У ночном эфире вспомины жихаров наметового лягеру на Кастрышинской площади, который 3 года тому назад был гвалтовно разогнанный. Менскі міжгарнізонны вайсковы суд адмовіўся прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву войска Франа Кавячоркі. Нагадаю, прызыў лідара моладзі БНФ суправаджаўся збіццём і, на думку Вячоркі, парушэннямі працэдуры медычнага абследавання. У судзе прысутнічала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, ёй слова. Нагадаем, 16 студзеня у палату вайсковага шпіталя, дзе Франак праходзіў медычнае абследаванне, уварваліся людзі ў цывільным, яны збілі хлопца і адвезлі ў ваенкамат. Там яму паведамілі, што праз паўгадзіны завязуць у войска. Франак запатрабаваў даць яму час зняць пабоі і звярнуцца ў суд на дзеянні вайскоўцаў, якія незаконна яго пазбавілі волі і самавольна спынілі медычнае абследаванне. Пазней суд прыпыніў прызыў, але праз 2 тыдні Франка Вячорку затрымалі міліцыянты, якімі зноў камандавалі людзі ў цывільным. Яго завезлі ў ваенкамат, і там збілі, і адтуль у кайданках адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Судова-медычная экспертыза зафіксавала пабоі. Бацька Франака Вінцук Вячорка звярнуў увагу суддзі на тое, што Франак праз некалькі дзён пасля прыняцця прысягі в шпіталь з падвышаным ціскам. У суде прогучал аргумент об тем, что нават и был вынесен заочный присуд, то Франк, он все равно не вступил в законную силу, и Франка не имели права забирать у войска, и это есть грубым порушением законодавства. Вінцук Вячорка поведомил, что у суде высветились новые околицы справы у своем опошнем слове. У материалах справы, принамсі, есть свідчення того, что Франка сапраўды збілі люди у цивільным. Войсковый комиссар у суде сказал, что это были люди, які працуют у войску. Тому Вінцук Вячорка запотребовал высветлить их прозвище и притягнуть их до отказности. Коли эти люди сами не удельничали, мается на увазе войсковцы, то як они допустили збиття працівника у воєнкоматі. Комісар войсковий Олег Загурський сказав, що вони дійничали у відповідності законодавством. Войсковий прокурор сказав, що треба відмовити у скарзі, бо не були порушені ніякі норми. А що ж тичиться побою, так це питання і не отримало ніякого відповідного відказу. Я дякую нашій кореспонденції Любові Луньовій і зараз дамо слово Франаку Вячорку. Я не адмаўляюся выконваць ганаровы абавязак і абараняць сваю радзіму, але я дамагаюся выканання законаў. Я патрабую справядлівага, аб'ектыўнага расследавання, пры якіх абставінах і кім я быў збіты, затрыманы і гвалтоўна прызваны на вайсковую службу. Я буду патрабаваць крымінальную справу, узбуджэнне крымінальнай справы ў дачыненні да тых, хто парушаў закон у дачыненні да мяне. Франак, літаральна некалькі слоў, ну як там служыцца? Служба працякае спакойна, начальства спрабуе мяне абмежаваць усяляк ад родных, блізкіх, сваякоў. Раптоўна адключыўся таксафон аўтамат, забаранілі мабільныя тэлефоны, і адзіная сувязь з знешнім светам — гэта перапіска праз лісты. Падгаворваюць салдатаў, каб тыя са мной менш кантактавалі, пагражаючы ім праблемы. Але я стараюся трымацца мужна, моцна адстойваць свае правы і правы і іншых ваеннаслужачых. Але ў любым разе войска — гэта не казка. І калі у вас ёсць абмежаванні па здароўі, то лепш сюды не трапляць. А як адносіны з іншымі салдатамі? Салдаты вельмі паважаюць мяне і баяцца, і слухаюць. Я вось валодаю некім такім асаблівым статусам і аўтарытэтам, як у начальства, так і ў салдатаў. Стараюся гэта скарыстаць з карысцю, прывучыць салдату да чытання, да беларускай мовы, да нейкай актыўнасці, ініцыятыўнасці ў грамадскай, вайсковай, ды просто асабістай дзейнасці. Ну і праводжу сваю асаблівую працу з гэтай моладзю, таму што рана ці позна гэтая моладзь стане нашым электаратам, з якім трэба будзе працаваць, так я вось рыхтую іх да гэтага. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка. Нагадаю, Менскі міжгарнізонны вайсковы суд адмовіўся прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас ягонага прызыву ў войска. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны кожныя паўгадзіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Лавіце свабоду. Чацвёртага сакавіка – усясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі праблема стаіць даволі востра – 46 хворых на 100 тысяч насельніцтва. Для параўнання, ў Швецыі і Нарвегіі суадносіны 5 хворых на 100 тысяч. Пра захворванне ў так званых групах рызыкі распавядае Інна Студзінская. У 2008 годзе сярод абавязковага для абследавання на сухоты кантынгенту было выяўлена 446 чалавек, хворых на сухоты ў актыўнай форме. Найбольшы ўзровень захворванняў на сухоты сярод працаўнікоў жывёлагадоўлі – 129 чалавек і сярод медыцынскіх работнікаў. Дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру пульманалогіі і фтызіятрыі, галоўны фтызіятр краіны Геннадзь Гуревіч прывёў такую статыстыку. Медыкі – это одна из групп риска. Они входят и в обязательные угрожаемые контингенты. У нас в прошлом году заболело 103 медработника, вообще всех, в том числе 18 из противотуберкулезных учреждений. Это, конечно, достаточно много. Сярод категорий, якія знаходзяцца под найбольшай небяспекай, зняволеныя. Спадар Гуревіч кажа, что змены да лепшага ёсць. За последние 5 лет доля впервые выявленных больных в пенитенциарной системе к общей массе существует уменьшилось. Если в 2003 году было около 10%, то сейчас это только 4% всех впервые выявленных больных находятся в пенитенциарной системе. Былы политвязень Тимофей Дранчук сядзеў у следчым изоляторы на Валадарскага и у калёнии номер 1 на Кальварыйской. И он распавёл. 100 тысяч открытой формы хворобы, то для них изнуют особные камеры. 100 тысяч зняволеных, якія хворыют на форму закрытую, то их частей за все помещаются у камеры звычайные, где находятся не хворые, а зняволенные. Коли казать про змагание с сухотами на Володарце, то такого практически нема. На зонах не то, что ее не змагаются, а наоборот, людей помещают у штрафные изоляторы на зонах. Частей за все ненавито оттуль яны эту хворобу и выносят. Особливо на одинцы, яких помещают у камеры, ничем не кормят 2 тыдні, и они находятся у холодной, вельми вельготной камеры. Частей за все это и является хваробы. У Беларусі рэалізуецца дзяржаўная праграма «Туберкулёз» на 2005-2009 гады. З бюджэту на яе выдаткавана 71,2 мільярда рублёў. Глябальны фонд для барацьбы са СНІДам, туберкулёзам і малярыяй паставіў у Беларусь сучаснае медычнае абсталяванне на 500 тысяч даляраў. І ў хуткім часе паставіць яшчэ на 1 мільён даляраў. Амаль 2 тысячам хворых са сродкаў глябальнага фонду закуплены дарагія медпрэпараты. Лячэнне лячэння складаных выпадкаў паводле новых методык доўжыцца 2 гады і абыходзіцца ў 8 тысяч даляраў, кажа каардынатар праекту ПРААН Ларыса Савішчава. Уже на таможенном складе находятся препараты второй линии, препараты для лечения мультирезистентного туберкулеза. Мы получили разрешение для лечения 200 больных. Это лечение очень длительное, оно очень дорогостоящее. Причем 100 больных находятся в местах лишения свободы. В проект вовлечено не только гражданское здравоохранение, но и пенитенциарная медицина, Аршанская противотуберкулезная больница для осужденных. У минулым годе у Беларуси каля 1000 хворых на туберкулез, якія ухиляются от лечения, были накированы судом на примусовое лечение. Рассказывала Инна Студинская. Вы слухаете Радио Свободу, у Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Суд Советского района Менску оштрафовал молодевого активиста Артура Финкевича на 500 000 рублей за хулиганство. Его обвинователи у тем, что он небыто наступил милицианту на ногу и лаялся матом. Менский межгарнизонный войсковый суд отмовился признать незаконными деяния войсковцев и медиков подчас призыву у войска Франковячорки. Объединенные демократичные силы подрихтовали послание громадянам Беларуси об способах минимизации финансово-экономичного кризиса. МЗС Польши приняло документ про финансирование телеканалу «Белсат». У 2009 году белорусский спадорожниковый телеканал отримает 4,5 миллиона евро. Предпринимальники Речицы запросили на попереджальный страйк представников райвыканкаму и депутатов Гомельского облсовета. Однодневный страйк на рынках Славянский и Центральный призначены на завтра. Засновальники правооборонного громадского объединения «Наша весна» обскардили у Верховном суде решение Минюста об нерегистрации организации. Вы на хвалях Радио Свобода. Министерство замежных справов Польши приняло документ про финансирование белорусского спадорожникового каналу «Белсат». У 2009 году он отримает 21 миллион злотых, что прикладно ровно 4,5 миллионам евро. Документ про финансирование подписал министр замежных справ Польши Радослав Сикорский, поведомила ранейшая керавница каналу Агнешка Ромашевская, и теперь документ находится на столе у директора польского громадского телебачения ТВП Петра Фарфала. Былая керавница додала, что еще 220 тысяч евро Белсат отримает от Еврокомиссии. Вы на хвалях Радио Свобода. Иногда, что круглые сутки у Менску включены наш телефон-аутоотказник. Наш номер 226-39-52. И он включены и у этой хвилины. Приняв Белоруссию в проект Восточного партнерства, Евросоюз в первую очередь позаботился о гражданах Белоруссии. А Лукашенко пусть теперь сам скажет большое спасибо за то, что Евросоюз пытается ему помочь. Агляд звонкоў на свабоду больш падрабязна напрыканцы гэтай паўгадзіны. Ну а запрашэнне Беларусі да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства» каментуюць і наведнікі нашага сайту свабода.орг. З меркаваннямі наведнікаў сайту вас пазнаёміць Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка. Найбольш чытаным на нашым сайце застаецца матэрыял пад назвай «Утрыманне Федарука ў турме». Это незначное порушение закону. У оглядя мы переказываем отказы судов и прокуратуры на скарги гвалтона призванных у армию молодевых активистов. У приватности батьки Змитра Федорука скардились, что их сына на 2 суток посадили у турму без судового рашения, а тут же его возили у поликлинику и из турмы накировали у войска. После принятия присяги войсковые медики накировали Федорука на операцию. Микола с города ЕУ пишет. Ну вось і полезна на публіку, што і хлопцаў хворых пахапалі, і чырвоная армія бацькі Міколкі жыве ў антысанітарным стане, салдацікаў голадам мораць. Якія яшчэ перлы павылазяць, што афіцэры п'юць і крадуць ежу ў салдатаў? На мінулым тыдні Еўразвяз запрасіў Беларусь у праграму «Усходняе партнерства». На працягу гэтага ж тыдня Александр Лукашенко 2 разы наведаў расійскага кіраўніка Мядзведзева. Куды павернецца Беларусь? Будзе яна адчуваць выгады або нявыгады паміж 2 вектарамі прыцягнення? Наведнік дзядзька піша. Можна адначасова сябраваць і з Еўразвязам і не псаваць адносіны з Расіяй. Уваходзіць у еўразвяз ды ісці на вельмі шчыльнае партнерства для Беларусі адназначна нявыгадна. Гандляваць і сябраваць так, злівацца ў адно з еўразвязам не. Нацыянальны суверэнітэт, моцная ды эфектыўная ўлада, хрысціянская культура – вось тыя каштоўнасці, якімі Беларусь не павінна паступіцца ні пры якім партнерстве. Нехта падпісаны літарай «Б». Лукашэнка ставіць на Расію, а пазіцыя на Еўропу. Пакуль не з'явяцца палітыкі, што ставяць на Беларусь, нічога не зменіцца. На дзень волі ў Менску запланаваныя мітынгі шэсця. Акцыі з нагоды абвяшчэння суверэнітэту Беларускай Народнай Рэспублікі павінна адбыцца і ў іншых гарадах. З гэтай нагоды мы пытаемся, чым для вас з'яўляецца дзень 25 сакавіка. Уладзімір з Берасці адказвае. Єднасць, гонар, годнасць. Нехта я з гораду Магілёва. Дзень незалежнасці, мужны чын продкаў, лепшых з іх. І наведнік, які назваўся першы. Дзень у гісторыі, які мог бы стаць дзяржаўным святам. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка. І недзе праз паўхвіліны вы пачуеце, як адказалі на гэтае пытанне, што для вас азначае дата 25 сакавіка жыхары горадні. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас: свабода.орг. Ці ведаеце вы пра дату 25 сакавіка? Што яна для вас азначае? На гэтае пытанне адказвала гарадзенская моладзь, з якой размаўляў Сергей Астраўцоў. Канкрэтна для мяне 25 сакавіка – это важная вельмі гістарычная дата, важная падзея ў нашай гісторыі. Это спроба беларускай інтэлігенцыі, беларускага народа ўстанавіць сваю дзяржаўнасць, усталяваць. Я лічу, што гэтая дата варта быць дзяржаўным святам, канешне. Так што там некай чаркай ці некім застоллем, канешне, не адзначаем. Але для сябе ў свядомасці адзначаем заўсёды. 25 марта для меня это день, когда наше государство первый раз сделало первый шаг для получения своего государственного статуса. Хотя были особые там проблемы, что-то не получалось, но это первая, как бы, за многовековую историю попытка образовать собственное государство, несмотря ни на русских, ни на поляков, ни на всех остальных. День воли был. БНР створилась. Беларусь в первый раз за всю свою историю стала свободной. Это не может не кранать белорусов уже эта дата. Помню, что было объявлено БНР, Белорусская Народная Республика. Ну, частично свято, да. Не знаю, вспоминаю, потому что БНР, Беларусь, как бы защищали наш народ белорусский. Ну, и это треба помнить, как бы. День обещания БНР. Я не означаю. 25 сакавіка 18 года? Не знаю. Июль 18 года – это убийство царской семьи, а сакавіка – не знаю. Наверное, что-нибудь с большевиками связано, с ситуацией большевиков. 25 сакавіка – угодка обвяшчэння Беларускай Народной Республики. В прошлом году у Минску означал был, ездил на День воли. Это день основания Беларускай Народной Республики, день незалежности нашей Беларуси. И, конечно, это свято для всех белорусов, повинно быть. И одночасно повинно. Нормально. Как Новый год означается. Так, я лечу, что этот день когда-нибудь станет соправдой днем незалежности нашей Беларуси. И этот день прийдет скоро, хутко. Ці ведаеце вы пра дату 25 сакавіка? Што яна для вас азначае? На гэтае пытанне адказвала гарадзенская моладзь, з якой размаўляў Сергей Астраўцоў. У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Даследчык літаратуры са слоніма Сергей Чагрына раскажа пра постаць знанага на эміграцыі пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла нядаўна ў Менску. А рэцэнзію на кнігу ўспамінаў гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў для нас Александр Фядута. Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Беларусь урегулявала пытанне аплаты расійскага газу, заявіў прэсавы сакратар Белтрансгазу Владзімір Чэкаў, каментуючы публікацыю ў газеце «Камерсант». Як паведамлялася раней, расійскае выданне, каментуючы вынікі сустрэчы Дмітрия Мядзведзева і Александра Лукашэнкі ў Завідаве, напісала ў прыватнасці, што ў студзені і лютым Менск плаціў «Газпраму» 128 даляраў за 1000 кубаметраў газу замест патрэбных 210. У выніку нібыта запазычанасць Беларусі расійскаму канцэрну склала прыкладна 70 мільёнаў даляраў. Аднак, заяўляе «Камерсант», на сустрэчы Мядзведзева і Лукашэнкі бакі вырашылі ўсе спрэчныя пытанні. «Усё урэгулявана, у нас няма праблем», заявіў Чэкаў. І яшчэ нагадаю, што згодна з раней дасягнутымі дамоўленасцямі Беларусь прадае «Газпраму» 50% акцый Белтрансгазу. Апошнюю частку акцый расіяне павінны выкупіць толькі ў 2010 годзе. У студзені «Газпрам» разлічыўся за чарговыя 12,5% акцый і давёў сваю долю ў беларускай кампаніі да 37,5%. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтавала Галіна Абакунчык. Беларусь запрошана ў праграму ўсходняга партнерства, якая прадугледжвае больш цесна супрацоўніцтва з Еўразвязам. Выказванне на гэтую тэму. Приняв Белоруссию в проект Восточного партнерства, Евросоюз в первую очередь позаботился о гражданах Белоруссии. А Лукашенко пусть теперь сам скажет большое спасибо за то, что Евросоюз пытается ему помочь. Выказывание Александра Лукашенко на адрес оппозиции – еще одна тема обмеркования слухачоу. Оппозиция недовольна, что президент назвал ее пятой колонной, врагами народа. На мою думку, он не ошибся. Руководители оппозиции, вы делаете много ошибок. Пенсионер Николай Антонович. Не зря президент сталинскими фразами типа «враги народа» начал бросаться именно в Витебской области. Самый бедный, самый отсталый и, к сожалению, самый подвластный самоубийством детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Правильно сказал президент об оппозиции. И нечего обижаться и переносить это высказывание на весь наш народ. Посмотрите, кто в этой оппозиции. В основном бывшие, которые никак не могут смириться с потерей теплых мест. Пользы государству от этой оппозиции никакой. Чому так образил Лукашенко оппозицию ворогами народа? Тому что он ведает, что отбывается фальшивание выборов. А оппозиция ворог народа тому, что она ничего не робит, как бы фальшивания не было. Наступное выказывание на тему экономичного кризиса. Хочут вы этот мировой кризис сховать свою некомпетентность, дядька Михась. Александр Григорьевич ссылается, вот кризис, видите, поэтому у нас хуже стало, ничего подобного. У нас всегда было плохо. Не так давно казали про белорусский цуд, а сегодня где той цуд? Может, ему капут? Далее слухач задает питание. Татьяна Просько часто выступала по вашему радио. А теперешнее керовництво Хельсинского комитета что с ним? Молчит. Может, все добро в нашей республике с правами человека? Отказывая наместник старшини Белорусско-Хельсинского комитета Татьяна Гацура. Правами человека тяжко говорить, стало лепше и горше. Проблему ухопаем. Мы не молчим про эти проблемы. И в первую очередь адюстровывается это все на нашем сайте. В ближайший час мы планируем организовать прямую линию с керовником ПХК Олегом Булаком. Протягиваем программу еще одним питанием. Откажите, коли ласка, на такое питание. Прихожане костела при уезде в лечице поставили криж. И вот наместник старшини райвиконкама дает указание снести этот криж. И на его место православный крест. Где найти управу? Василий Синицкий. Отказывая правооборонца Олесь Беляцкий. Уличиваючи деликатность межконфессийных относинов, я бараю и мясовым уладам подумать и поставить недзе побач православный крыш. Я думаю, что это вырашило пытание лельчицам. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми. Инвалидам Чернобыля пенсии постоянно грабятся чиновниками. Павел Давыденко. Тетяна Борису Сиповичу писала национальную диктовку. Однако отримала лепшую, чем летось. Футбольный клуб «Минск» пишется на белорусской мове. Тому моя пропонова усім свядомым белорусам хвалить менавіта за гэты клуб. Дякую, Олесь, Минск. Агляд дзвінкоў на свабоду пасля выпуску навінаў «Дом літаратара». У эфіры «Свабода» у Мінску 21:30. У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія падзеі. Беларусь гатовая аказаць Абхазіі дапамогу ў вырашэнні эканамічных праблемаў. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з прэзідэнтам Абхазіі Сергеем Багапшам у Сочы. Багапш, у сваю чаргу, выказаў зацікаўленасць набыць буйную партыю беларускіх аўтамабіляў МАЗ. Менскі міжгарнізонны вайсковы суд пакінуў без задавальнення скаргу па факце збіцця Франака Вячоркі пры яго гвалтоўным прызыве ў войска. Суд савецкага району Менску аштрафаваў моладзевага актывіста Артура Фінкевіча на 500 000 рублёў за хуліганства. Яго абвінавацілі ў тым, што ён наступіў на нагу міліцыянеру і лаяўся матам. Напередадні запланаванай на 25 сакавіка масавай акцыі на тэлеканале ОНТ выступіў начальнік менскай міліцыі Леонід Фармагей. Ён заявіў, што калі пад свабодай маецца на ўвазе хуліганства і масавыя беспарадкі, то такая свабода непрымальная ні ў адной свабоднай дэмакратычнай краіне. Органы правапарадку не дапусцяць парушэння закону і замахаў на бяспеку жыхароў і гасцей Беларусі, заявіў начальнік менскай міліцыі. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падрыхтавалі пасланне грамадзянам Беларусі аб спосабах, як зменшыць уплыў фінансавага эканамічнага крызісу. МЗС Польшы прыняло дакумент аб фінансаванні беларускага спадарожнікага тэлеканалу «Белсат». У 2009 годзе «Белсат» атрымае 4,5 мільёна еўра. В эфире «Свабода» на чарзе міжнародныя падзеі. Міністэрства фінансаў ЗША абнародавала план, мэта якога выкупіць у банкаў неліквідныя актывы, што паслужылі прычынай цяперашняга крызісу. На першым этапе ў банкаў можа быць выкуплена так званых дрэнных актываў на суму 500 мільярдаў даляраў. Паліцыя ў Грузіі арыштавала некалькіх сябраў апазіцыі па абвінавачванні ў нелегальным трыманні зброі. Паводле паліцыі, гэта 10 чалавек, некаторыя з іх належалі да дэмакратычнага руху «Аб'яднаная Грузія», які ўзначальвае былы спікер парламенту Ніно Буджанадзе. Вышэйшыя прадстаўнікі Еўразвязу і Украіны дамовіліся сёння аб сумеснай працы ў рэфармаванні ўкраінскай газатранспартнай сістэмы. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін назваў украінскі план непрафесійным. Гаворычы з журналістамі, ён сказаў, што Масква павінна будзе перагледзець свае дачыненні з еўрапейскімі партнерамі, калі яе інтарэсы ў газавых перамовах Украіны з Еўразвязам будуць ігнараваныя. Не менш як 25 чалавек загінулі, прынамсі 30 былі параненыя пры выбуху ў правінцыі Дыяла на захадзе Іраку. Тэрарыст-самазабойца ўзарваў бомбу на пахаванні ў раёне, дзе жывуць пераважна курды. Прэзідэнт Турцыі Абдулла Гюль прыбыў з афіцыйным візітам у Багдад. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Упершыню ў Беларусі пабачылі свет творы знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Кнігу пад назвай «Рабінавы хмель» падрыхтаваў краязнавец са Слоніма Сергей Чыгрын. Рэцэнзію на мемуары гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў Александр Фядута. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў».

не буду оценивать змешанные у книги и адмыслово допрацаванные автором для дадзенного выдания нарысы. Скажу только, что Борис Клейн за годы своей активной науковой деятельности позначил многие из тех темов, доследовать якие довелось уже новым поколениям белорусских историков. И коли сегодня белорусы наведывают дом музита Дэуша Костюшки в Мирачевщине, те идут шляхами Адама Мицкевича, неблаго было бы вспомнить того, кто стоял ля вытоков науковой реставрации этих памятных и дорогих нашим сердцам мест. Для многих из нас имя Бориса Клейна до этой поры было только имен персонажа со сторонок Быковской долгой дороги до дому. А теперь есть махчимость почуть его голос. Голос нашей недавней истории. Вы почули рецензию Александра Федуты на книгу «Успоминов Бориса Клейна. Недоговоренная». Нагадаю, что ее презентация отбудется 27 соковика о 17.30 у Доме музея Иваньковича у Менску. У эфира «Дом литератора» неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с Владимиром Орловым, який недавно стався гандляром у одной из менских книгарняв. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня. Суд Советского района Менску оштрафовал молодевого активиста Артура Финкевича на 500 000 рублей за хулиганство. Его обвинователи в том, что он небыто наступил милицианту на ногу и лаялся матом. Менский межгарнизонный войсковый суд отмовился признать незаконными деяния войсковцев и медиков под час призыву у войска Франковячовки. Объединенные демократичные силы подрихтовали послание громадянам Беларуси об способах минимизации финансово-экономичного кризиса. МЗС Польши приняло документ про финансирование телеканалу «Белсат». У 2009 году белорусский спадорожниковый телеканал отримает 4,5 миллиона евро. Предпринимальники Речицы запросили на попереджальный страйк представников райвыканкаму и депутатов Гомельского облсовета. Однодённый страйк на рынках Славянский и Центральный призначены на завтра. Засновальники правооборонного громадского объединения «Наша весна» обскардили у Верховном суде решение Минюста об нерегистрации организации. Дорогие слухачи, после перехода на летний час у неделю 29 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на летний час. У неделю 29 соковика. Выбирайте свободу. При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 162-й выпуск передачи «Дом литератора». Книгарня приватного выдавецтва Логвинов, что открылась у столичной арт-галереи «Подземка», проспект Незалежности 43, по четвергах пропонуя авторам стать на годину за прилавок. У вечера 19 соковика книги продавал и раздавал автографы покупникам письменник Владимир Орлов, с яким у Менской студии гуторить наши корреспонденты.